Θα με θυμηθείς, να το θυμηθείς, όταν φύγω πια και όταν αισθανθείς παγωνιά και τέλος, τότε τι να πεις. Για παρηγοριά, τότε θα'ν' αργά, τότε θα'ν' αργά, τότε θα'ν' αργά. Θα'ρθουνε στιγμές, δάκρυα γεμάτες, μόνη σου θα κλαις, κλείσανε θα λες η ζωή στις στράτες. Θα με θυμηθείς όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ. Θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς. Όταν θα χαθώ θα με νοσταλγείς και θα με γυρεύεις, τότε τι να πεις. Μες στην ερημινιά, τότε θα'ν' αργά, τότε θα'ν' αργά, τότε θα'ν' αργά. Θα'ρθουνε στιγμές, δάκρυα γεμάτες, μόνη σου θα κλαις, κλείσανε θα λες τη ζωή στις στράτες. Θα με θυμηθείς όταν πια θα όσο σ' αγαπώ. Θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.